ten cash, chcę ten cash. Chcę zarobić mu sosiana wieczorami, bawić się. Czuję ból, czuję ból. Suka rozjebała serce, boli jak frajeta sól. Chcę ten cash, chcę ten cash. Chcę zarobić mu sosiana wieczorami, bawić się. Czuję ból, czuję ból. Suka rozjebała serce, boli jak frajeta sól. W moich oczach szary świat, dlatego piję alkohol. Choć zajaraj jointa, by polecieć razem w kosmos. Laska nawiedza mnie w snach, rozpierdala psychę mocno. Wszystko skomplikowane, ja próbuję iść drogą prostą, ale nie da się. Próbowałem wszystkiego po to, żeby zdobyć się, i nie ma już sposobu, by wszystko było dobrze. Bo koniec końców wszystko się spierdoli i będzie tylko coraz gorzej. Nie wiem po co próbować, skoro wszystko od nowa. Chcę ten cash, chcę ten cash. Chcę zarobić mu sosiana wieczorami, bawić się. Czuję ból, czuję ból. Suka rozjebała serce, boli jak frajeta sól. Chcę ten cash, chcę ten cash. Chcę zarobić mu sosiana wieczorami, bawić się. Czuję ból, czuję ból. Suka rozjebała serce, boli jak frajeta sól. Ciągle krążę ulicami mojego miasta. We krwi mam prezenty, to nie jest zwykła zabawa. Ona chciała bawić się do rana. Czuję zbędny flex, więc szybko wypierdalaj. Ona ścimi się po nocach, no i zbędny trud. Chcę polecieć trochę wyżej, na ziemi trzyma mnie lód. Przestałaś kreować mój świat. Wciąż widzę go. Chcę ten cash, chcę ten cash. Chcę zarobić mu sosiana wieczorami, bawić się. Czuję ból, czuję ból. Suka rozjebała.